来来来来啦来啦来啦来啦来啦，玛利亚玛玛利亚玛玛利亚玛玛利亚玛，今年可买干部的波拉，他穿着都穆丁。Baile no turno roña, tu turno roña falan. Mamá toma penicilina na praça. É como anda curita mamá. Se butiga na Portugal, é falar o malo. Tava contar de ambacus namorá. Caetano